farmaceutą. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 sierpnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. MSZ wie o sytuacji turystów, którzy utknęli na Maderze i pomaga polskim obywatelom w ramach możliwości. Niemcy nie wykluczają, że dadzą dodatkowe uzbrojenie Ukrainie. IPN zachęca do zgłaszania grobów weteranów walk o wolność, niepodległość Polski, żeby ocalić je od zapomnienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest poinformowane o sytuacji turystów, którzy utknęli na Maderze i stara się pomagać polskim obywatelom w ramach możliwości, przekazały Polskiemu Radiu służby prasowe resortu spraw zagranicznych. Silny wiatr zakłócił działanie lotniska na portugalskiej Maderze, odwołano część lotów, a na lotnisku utknęło kilkuset turystów, również z Polski. Zakłócenia w działaniu lotniska na Maderze występują od sobotniego popołudnia. Od tego czasu odwołano ponad 30 wylotów, kilkanaście maszyn w ogóle nie wystartowało na wyspę, a co najmniej 14 rejsów zostało przekierowanych na inne lotniska. Setki turystów utknęły i na Maderze, i okolicznych wyspach, bez konkretnych komunikatów ze strony przewoźników lub organizatorów ich wycieczek, mówi Aleksandra Zasępa, przewodniczka po Maderze, do której turyści zwracają się po pomoc. Dostajemy bardzo dużo zapytań i telefonów od osób, które utknęły na tych wszystkich sąsiednich wyspach, na które są przekierowywane zazwyczaj samoloty w momencie, kiedy nie mogą lądować na Maderze. No i po prostu czekają. Niektórzy siedzieli w samolocie kilka godzin bez żadnych informacji. O sytuacji Polaków na turystycznej wyspie wie polska dyplomacja. MSZ podkreśliło, że nie grozi im niebezpieczeństwo. W razie konieczności jest gotowe do udzielenia pomocy. Agata Król, Polskie Radio. Niemieckie Ministerstwo Finansów nie wyklucza dodatkowego wsparcia militarnego dla Ukrainy. Wcześniej media informowały, że ze względów na napiętą sytuację budżetową dodatkowa pomoc dla Ukrainy ze strony Berlina nie będzie możliwa. W wydanym oświadczeniu resort finansów zapewnił, że broń i amunicja dla Ukrainy, których zakup został już zatwierdzony, są dostarczane. Ponadto Ukraina może liczyć na dodatkową pomoc. Dodatkowe wymagania muszą być wyraźnie zgłoszone, aby zachować zgodność ze wszystkimi przepisami budżetowymi i móc na tej podstawie zwrócić się do niemieckiego Bundestagu o autoryzację, napisało ministerstwo w odpowiedzi na zapytanie telewizji ARD. To oświadczenie ma związek z doniesieniami dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, który napisał, że dodatkowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy nie będzie możliwe ze względu na trudną sytuację budżetową. Rząd przeznaczył w tym roku na pomoc dla Ukrainy 8 miliardów euro, ale te środki już są na wyczerpaniu. W projekcie przyszłorocznego budżetu kwota wsparcia dla Ukrainy wynosi 4 miliardy euro. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Ukraińska ofensywa w obwodzie Kurskim spełnia swój podstawowy cel, jakim jest niedopuszczenie do zawieszenia broni na warunkach Rosji, ocenił generał Roman Polko. Były dowódca jednostki specjalnej Grom odniósł się do doniesień, że ukraińskie lotnictwo zniszczyło kolejny most na rzece Sejm w miejscowości Zwanie, przez który Rosjanie transportowali zaopatrzenie dla swoich wojsk walczących w obwodzie Kurskim. Sądzę, że Ukraina teraz po wysadzeniu tych mostów będzie się umacniać na tych pozycjach i będzie to dla niej istotna karta przetargowa, jeżeli chodzi o negocjacje dotyczące pokoju. Teraz Ukraina przejmuje inicjatywę w tym zakresie i mówi o pokoju, ale na normalnych warunkach, a nie na takich warunkach jak Rosja. No teraz Rosji będzie zdecydowanie trudniej mówić o uznaniu przez świat obecnego stanu posiadania, tak jak to mówiła dwa tygodnie jeszcze temu, ponieważ w tym stanie posiadania jest obwód kurski, ale w rękach Ukraińców. Według rosyjskich blogerów wojskowych Rosjanom pozostał w okolicy tylko jeden most do transportu dla wojska. To inicjatywa, dzięki której można ocalić od zapomnienia miejsca pochówku osób zasłużonych dla kraju. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do zgłaszania grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Będą wówczas wpisane do specjalnego rejestru, mówi dyrektor białostockiego oddziału IPN dr Marek Jedynak. Instytut Pamięci Narodowej poszukuje grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski i każdy, kto znajdzie grób osoby, która spełniałaby te przesłanki ustawowe, może zgłosić się do nas z taką informacją. Wystarczy nam zdjęcie grobu, pineska, żebyśmy wiedzieli, gdzie ten grób się znajduje, a my przygotowujemy kwerendę archiwalną, przygotowujemy biogram. O groby, które znajdują się w tym specjalnym rejestrze, będzie łatwiej zadbać, dodaje dr Jedynak. Dzięki temu możemy jako państwo polskie opiekować się tym grobem, możemy znaleźć środki na jego odnowienie, restaurację czy posprzątanie. I czekamy na sygnały też od niezwykłych obywateli, którzy sami dbają często o te groby, a my jesteśmy od tego, by wspomóc te społeczne inicjatywy, by pamięć przetrwała. Takie zgłoszenia do Instytutu Pamięci Narodowej można wysłać mailem. To był serwis Trójki.

No mówi się, że dobry trener to 80% psychologii i 20% treningu piłkarskiego. To jego były słowa. Był bardzo wymagający. Nie znosił ani lenistwa, ani takiego nieprzygotowania w żadnym aspekcie, więc pełną gębą zawodowcem. Mówił Tomasz Frankowski. A państwo jak wspominają Franciszka Smudę? Czy wielkim trenerem był? Czy był postacią pomnikową? Proszę dzielić się z nami państwa opinią i wspomnieniami. 22 i 7 trójek. A z Tomaszem Lipińskim z kanału sportowego porozmawiamy o piłce nożnej w wydaniach europejskim, polskim oczywiście. Nasi grali w pucharach, ruszyły ligi zagraniczne. Proszę państwa, pościgamy się dzisiaj trochę. Ojej, na przykład na rowerach z Kasią Niewiadomą, ale też zagramy w tenisa z Igą Świątek i Aryną Sabalenką, które grają w półfinale w Cincinnati. Za chwilę powinny wyjść na kort. Zobaczymy, kto szybciej skończy. Panie rywalizację, czy my audycję? Już teraz patrzę i widzę, że panie rozpoczęły. Jest po 15 w pierwszym gemie, także walka rozpoczęta. Ściganie trwa także w świecie kolarskim. Ostatnie etapy w turach Polonii i France Femme. Tak, kibicujemy naszym, a szczególnie Kasi Niewiadomej, która ma szansę na historyczny sukces. W Tour de Pologne też dużo emocji, a także pożegnania, bo peletonowi ciał mówi Cesare Benedetti, po prostu Czarek. Skończy się wyścig i co dalej? Co w poniedziałek? W poniedziałek, nie wiem, zobaczymy jak będzie impreza w Krakowie po zakończeniu wyścigu i karierę. Czyli co, będzie okazja do świętowania. Świetnie. To na pewno. Świętują także nasi olimpijczycy, którzy wrócili z igrzysk z medalami, a ich rodzice pękają z dumy. Ciekawe, czy państwo zgadną, czyja to mamusia przeżywała wyczyn córci. To jest Walczak, jak ją nazwali nieraz. Szogun, pseudo drugi Walczak. Ona się nigdy nie poddaje. Nigdy. Mówię, Niunia, dojedź, ja wiem, że dasz radę. A to, co zrobiła, to po prostu jest magnifik. No. Zawał prawie był. No piękne słowa. Podpowiemy trochę, że pani Doroty Córcia Szogun zdobyła srebrny medal. No to kolejny pretekst, żeby do nas zadzwonić. 2 2 7 3. Skończyły się igrzyska, rozpoczynają się para igrzyska i dlatego też w naszym studiu pojawi się prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego Łukasz Szeliga. A do igrzysk w Paryżu wrócimy także w kontekście ujeżdżenia. Ekspertem w tej materii staje się Krzysztof Łoniewski. Kobiety chyba się ciut lepiej potrafią komunikować z koniem. Ja tak, to jest moje wrażenie. No i tutaj jakby to się potwierdza. Na tej olimpiadzie na podium stały 3 kobiety. Pierwsze miejsce wywalczyła Jessie na wspaniałej Dalerze. Na drugim miejscu była właśnie Isabel Wertner-Wendy. I trzecie miejsce Brytyjka na też wspaniałym reproduktorze Ogierze Glamourdel. Swoją drogą ja wyobrażam sobie Krzyśka, wiesz, takim toczku... właśnie nie, w pewnym pełnym ekwipunku, w cylinderku. No, byłby, myślę, że byłby świetny w tej... Tak trochę jak Snoop Dogg na igrzyskach. Tak. Zaprosimy także na memoriał Kamili Skolimowskiej, a właściwie zaprosi Ślązaczka, Ewa Swoboda. Dziuchy i synki, macie szansę zobaczyć najszybszą Hany Siara na świecie, więc bierzcie geld i kupujcie bilety. Widzimy się w Kotle Czarownic na Stadionie Śląskim. Ja zrobię show, wy zrobicie larmo. Do zobaczenia. Trochę rozumiem. To już za tydzień memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. Piękna impreza, naprawdę warto to zobaczyć. Dużo więc jest i będzie sportu dzisiaj. Proszę zostać z nami do godziny 19. Jesteśmy tu. Proszę dzwonić. Przypominam 2 2 7 3. Czekamy. Ela Różycka również. A teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata sportu. Już wspominaliśmy o tym. W wieku 76 lat zmarł Franciszek Smuda, wybitny trener piłkarski, selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2009-2012. Odnosił sukcesy klubowe za sterami Wisły Kraków, Lecha Poznań i Widzewa Łódź, który pod jego wodzą grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Za chwilę powspominamy słynnego Franca. Dzisiejsze i ten poniedziałkowy mecz 5. kolejki Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy dla uczczenia pamięci trenera Smudy. Tak już się wydarzyło we Wrocławiu, gdzie skończył się mecz Śląska-Wrocław z Koroną. Śląsk ostatnie pół godziny grał w dziesiątkę, a wynik na tablicy to 1-1. O 17.30 tuż za Miedzą przy Łazienkowskiej pierwszy gwizdek w starciu Legii Warszawa z Radomiakiem Radom, a o 20.15 Górnik Zabrze podejmie Raków Częstochowa. Ja tu cały czas zerkam zdekoncentrowany trochę na tym naszym wprowadzeniu, bo trzymamy kciuki za jadącą w żółtej koszulce liderki Katarzynę Niewiadomą na trasie Tour de France Femme. Do mety pozostają 43 km. Trwa zjazd z Col du Glandon. Za chwilę podjazd pod Alpe d'Huez. No i ucieka trójka, a tam jest Demi Vollering, także główna pretendentka do tego, by odebrać Kasi niewiadomej prowadzenie w tej wycieczce, w wyścigu dookoła Francji. Kasia w tej chwili w grupce sześciu zawodniczek, minuta 25 za prowadzącą trójką. 81. edycja Tour de Pologne już na mecie, na krakowskich Błoniach, tuż przy stadionie Krakowi tłumy, zaraz relacja Kuby Nizińskiego, usłyszymy, co ma do powiedzenia, ale uprzedzimy fakty. Sprinterski finisz dla Holendra Olafa Hoya, cały wyścig dla jego kolegi z drużyny Duńczyka Jonasa Vingegaarda, najaktywniejszym kolarzem Norbert Banaszak, a królem gór Michał Paluta. Znów dopadły nas niepokoje dotyczące zdrowia Huberta Hurkacza. Polski tenisista w nocy skreczował na początku drugiego seta, grając w ćwierćfinale w Cincinnati. Powodem są kłopoty z mięśniami wokół operowanego niedawno kolana. Iga Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati mierzy się z Aryną Sabalenką. Trwa pierwszy set, pierwszy gem dla Sabalenki. No, nie będzie łatwo, to na pewno. A teraz motocykle skręcające w prawo, jadące w lewo, obowiązkowo bez hamulców. Daniel Bewley triumfował przed własną publicznością w żużlowej Grand Prix w Cardiff. Do finału wjechał Dominik Kubera, ale na podium się nie załapał. Ukończył zawody na czwartym miejscu. Sensacja stała się faktem, bo przerwana została niesamowita seria 50 turniejów Bartosza Zmarzlika, który pierwszy raz od czerwca 2019 roku nie wszedł do czołowej ósemki. Mimo wszystko czterokrotny mistrz świata. Tutaj uspokajamy. Pozostaje na pewnym prowadzeniu w klasyfikacji czempionatu. A w Grand Prix Austrii w MotoGP wygrał Francesco Bagnaia. To 11. runda motocyklowych mistrzostw świata. Drugi Hiszpan Jorge Martin. Trzeci Włoch Enea Bastianini. Cała trójka jeździ na Ducati. Bagnaia wrócił na prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a następna runda Grand Prix Aragonii 1 września w Alcanis. Kacper Stępniak, siódmy w Mistrzostwach Europy w triatlonie na dystansie Ironman. Przypomnę, 3800 metrów pływania, 180 km na rowerze i na deser maraton, czyli 42 km i 195 metrów biegu. We Frankfurcie nad Menem triumfował Norweg Christian Blumenfeld przed Brytyjczykiem Kieranem Lindarsem i reprezentantem Włoch Gregorem Barnabim. Polak był wolniejszy od zwycięzcy o 11,5 minuty mniej więcej. Podczas wczorajszego memoriału Władysława Komara i Tadeusza Śluzarskiego w Międzyzdrojach karierę wyczynową zakończył Paweł Wojciechowski, mistrz świata i Europy w skoku o tyczce. W ostatnim tańcu pokonał wysokość 5 metrów, a w konkursie triumfował Robert Sobera, pokonawszy 5 metrów i 60 centymetrów. Lekkiej atletyki nie zabraknie w trzeciej stronie medalu. Zachęcamy do telefonowania pod numer 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie, a już za chwilę powspominamy Franciszka Smudę. So much stuff, it's a craving, not a crush. Overheat, you're just so sweet. could eat that girl for lunch. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. .23. Prosimy o telefon od Państwa i taki otrzymaliśmy. Trener nie uległ na piłkarskich boiskach zmaganiom rywali. To jest bardzo ważne. Odszedł zaś pokonany przez śmiertelną chorobę. Piłkarze i kibice będą o Franciszku Smudzie pamiętać. Tak, informacyjna agencja prasowa, depesza i z wykrzyknikiem tytuł Nie żyje Franciszek Smuda. Rzeczywiście dla nas wszystkich może nie było to zaskoczenie, bo wiedzieliśmy, że trener choruje, ale zawsze znając temperament, charakter, wierzyliśmy, że trener Franciszek Smuda jeszcze pożyje, bo to jeden z najlepszych polskich trenerów piłkarskich. W latach 2009-2012 był selekcjonerem reprezentacji Polski. Pod jego wodzą biało-czerwoni grali na Euro 2012, którego gospodarzami byli z Ukrainy. Nie wyszli wtedy z grupy. Z Widzewem Łódź dwa razy zdobył Mistrzostwo Polski. Raz Wisłą Kraków, z Lechem Poznań triumfował w Pucharze Polski. No a w latach 96-97 Widzew Łódź, o czym wszyscy pamiętamy, a większość z nas na pewno, pod jego wodzą grał w grupowej fazie Ligi Mistrzów. Zmarł w wieku 76 lat, jednak my wszyscy będziemy pamiętać jego powiedzonka, tak, jego sposób bycia. On był takim łatwym celem, bo czasem tak niechlujnie mówił, ale to często jak już człowiek sobie na spokojnie to przemyślał, to było trafne i jak wiedział, o co mu chodziło, to było naprawdę, dawało się to zapamiętać. On był lubiany, powszechnie był lubiany, tak, po prostu, bo w nim nie było żadnej takiej złości, jakiejś takiej, nie wiem, od niego biła miłość do piłki i to było najważniejsze dla niego. Tak, jak podsumowaliśmy w redakcji, był to taki prawdziwek. Posłuchajmy Franciszka Smudy. Nie, wszystko jest okej. Walnie jakąś lufę, przejdziemy wszystko. Niemcy to nie ogórki. Zamiast wygrać mecz, przegraliśmy. Arek nie ma pretensji, absolutnie nie, bo to jest zawodnik, który nie kalkuluje. On, gdyby ktoś mu rzucił, nie wiem, cegłę czy kamień, to on zagłówkuje, nie kalkuluje. Jak pachną skarpetki, jakie boisko jest dobre, jakie buty są dobre, czy ten... To jest człowiek z branży. Trzeba powiedzieć. Szybko, Michalski. Na pole karne, Majak. I gol! Gol 3-2, Lola Stalowego. Bramka wbiegła boisko. Franciszek Smuda. Radość olbrzymia w zespole Widzewa. Tymczasem kibice Brandy łapią się za głowy. No mówi się, że dobry trener to 80% psychologii i 20% treningu piłkarskiego. To jego były słowa. Natomiast był bardzo wymagający. Tomasz Frankowski, były reprezentant Polski oraz piłkarz Wisły Kraków. Nie znosił ani lenistwa, ani takiego nieprzygotowania w żadnym aspekcie, więc pełną gębą zawodowcem i gdy prowadziliśmy w meczu, nie wiem, 3-4-0, wymagał, żeby tego przeciwnika zniszczyć w tym słowa pozytywnym znaczeniu, czyli wygrać najbardziej jak się da, żeby nabrał szacunku przed kolejnymi zawodami. Wyskakują w górę wszyscy kibice Widzewa, działacze tego klubu, piłkarze oczywiście, a na trybunach, które zajmują Duńczycy, cisza. To my cieszymy się z tego awansu. Trzeba się spojrzeć na dokonania, jak miał, no to samo już broni, jakim był trenerem. Bartek Bosacki, były reprezentant Polski, zawodnik Lecha Poznań. Trenerem z charakterem, trenerem ze swoim zdaniem, z którym nie zawsze się fajnie współpracowało, ale koniec końców zawsze się jakoś z nim miło rozmawiało i wiadomo, to zawsze w zespole jakieś są konflikty. Po takich konfliktach to zawsze można było się z nim pogadać. Ja miałem okazję chyba 2,5 roku pracować z trenerem Smudą. Gdzieś tam wcześniej kilka razy rozmawialiśmy, kiedy chciał, żebym przeszedł czy do Legii, czy do Wisły Kraków. I wiele, wiele wspomnień takich fajnych, ale też wiele takich historii, kiedy spotykają się mocniejsze charaktery, no to czasami było głośno, było emocjonalnie, ale nawet jak już skończyłem grać i mieliśmy za dużego kontaktu, a gdzieś jak się spotkaliśmy, to potrafiliśmy się z tych naszych emocjonalnych rozmów śmiać. Zespół Polski na pewno da z siebie wszystko, a przede wszystkim będzie się starał grać dobrze w piłkę, żeby każdy kibic schodził ze stadionu i był zadowolony. Ale ja nie muszę przepraszać. Dlaczego ja mam przepraszać kibiców? Gdybyśmy dostawali lanie po 6, to bym mógł przeprosić. Nie, to nie jestem żadnym mesjaszem, ale lubię o coś walczyć. Albo o spadek, albo o mistrzostwo. To jest lepiej jak się walczy o mistrzostwo. Ale o spadek to też jest adrenalina, także mnie to jest potrzebne. Takie sytuacje teraz mamy, że nie rodzą się ci piłkarze tak jak w latach 70., 60. Czy później jak grzyby, tylko trzeba naprawdę ze świecą w ręku jeździć po tych stadionach i wybrać coś. Teraz Franciszek Smuda się modli już, tylko kiedy stały mu sekundy. 2-2 i atakuje Wizet. Gęsior ucieka prawą stroną. Gęsior w środku, Michalczuk czeka na piłkę. Czyżby było 3-2? Michalczuk strzela i gol! To już jest KO, proszę Państwa. 3-2 dla Widzewa na Legii, na stadionie Wojska Polskiego w 93. minucie spotkania. Widzimy trenera Smudę, który się cieszy. Knockout Legii na własnym stadionie. Jego język być może nie był nowoczesny. Łukasz Surma, były gracz m.in. Legii Warszawa, Wisły Kraków, a także reprezentant Polski. Natomiast jego zespoły grały w sposób uniwersalny, w sposób taki, jak teraz niektórzy by chcieli grać. Taka właśnie przywara się do trenera przyczepiła w ostatnich latach, że po prostu już jest z tego starego pokolenia, ale jego pomysły, jego patrzenie na futbol było na wskroś ofensywne, na wskroś takie, żeby kibice byli zadowoleni z tego, że przyjdą na stadion. To był pierwszy trener, który napastników przekwalifikowywał na obrońców. Nie bał się tego i to mu bardzo często wychodziło. To wszyscy przecież to kopiowali. Na pewno będziemy tęsknić, bo to jest wielka, wielka taka postać w polskiej piłce, nietuzinkowa. Stoją za tym sukcesy, ale stoją też charaktery zespołów, które prowadził. Zadziorne, zespoły określone, a to wynikało z jego charakteru. Ja byłem przez niego pominięty w tym ustalaniu takiego składu pod koniec lat 90. Musiałem pójść do Chorzowa, byłem pomijany, ale nieraz się potem spotykaliśmy, czułem jakąś sympatię do mojej osoby z jego strony, a ja czułem ogromny szacunek, więc będę bardzo dobrze wspominał trenera. Jest to sukces Franciszka Smudy. O właśnie. Płacz trenera Smudy. Brawa dla Franka. Oczekuję, że jutro gazetę otwieram i jakieś tam petardy będą. Bo to też przyjemne jest. Motywuje do dalszej pracy. Paranoia, the destroyer, comes knocking on my door. You know the pain drifts to days, turns to nights, but slowly it will subside. And when it does, I take a step, I take a breath, I wonder what I'll find. Can you hear what I'm saying? Got my mind meditating on love, love. Feel what I'm saying? Got my mind meditating. There's gotta be something more. When Mohammed, Allah, Buddha, Jesus Christ are knocking down my door, there's no time, no space, no law. Love. chyba najlepszych świata w Rugby, czyli Ekstraliga Rugby. Dzisiaj Tour de Pologne, właśnie w blasku Tour de Pologne grała Iwenia Kraków z Lechią Gdańsk. Iwenia wygra 63-15. I szybkie uzupełnienie pozostałych wyników. Ogniwo Sopot Rugby Białystok 63-0. Pogoń Siedlce Budowlani Łódź 63-12. Budowlani Lublin Arka Gdynia 26-35. A teraz czas na jednoślady Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. 81. edycja Tour de Pologne, pięknego wyścigu już za nami. Dzisiaj na Błoniach w Krakowie zakończył się ten, chyba trzeba powiedzieć, piękny, no i pytanie, czy pasjonujący wyścig. I to pytanie zadajemy Kubie Nizińskiemu, który raportował, sprawozdawał na bieżąco wszystko, co się działo przez cały tydzień. Halo Kuba. Witam serdecznie. Biorąc pod uwagę, czy to jest piękny wyścig, to bez wątpienia jest emocjonujący także. No i jeżeli chodzi o narodziny gwiazdy, to nie mam wątpliwości, że to jest wyścig, gdzie rodzą się gwiazdy. Tutaj przecież wygrywał Peter Sagan, tutaj wygrywali także inni, którzy później grali pierwsze w skrzypce w ta Tour de France czy Giro d'Italia. A po tym wyścigu tegorocznym trzeba zapamiętać imię i nazwisko Thibaut Nys, który wygrał 3 etapy. Niesamowity Belg, który wyskakiwał za pleców wszystkich, no i ma hat-tricka po tym wyścigu. Na dzisiaj już rywalizacja sprinterska, bo wszystko było jasne. Jonas Winego już przed dzisiejszym etapem było to jasne, że wygra tegoroczny wyścig. No, a na ulicach Krakowa, już na tych pętlach wokół Błoni, także przejeżdżając koło stadionu Juvenii, o której przed momentem było wspomniane, no to już tutaj walka szła na całego. Kibice wzdłuż tej prostej, no i emocje przeogromne. Tam patrzyłem, czy gdzieś wychyli się nasz sprinter Stanisław Aniołkowski, ale on w pewnym momencie na 100-200 metrów przed metą został przymknięty. Wyskoczył Olaf Koi i zainkasował drugi etap podczas tegorocznego wyścigu, a więc grupa Wisman tutaj zdobyła co mogła. Wygrała dzisiejszy etap, wygrał kolarz tej grupy. Jonas Winego wygrał cały wyścig. My cieszymy się oczywiście z koszulki najlepszego górala dla Michała Paluty. A ten wyścig 81. to także szczególny wyścig dla wspomnianego Cesare Benedettiego, czyli człowieka z Włoch, z polskim paszportem, uśmiechniętego zawsze od ucha do ucha, lubianego w peletonie. Miałem wielką okazję i wielką przyjemność zamienić z nim kilka zdań na zakończenie. Właściwie ostatnie dni kolarskie. Ty wiesz, co będziesz robił w poniedziałek, we wtorek, w środę? W poniedziałek, nie wiem, zobaczymy, jak będzie impreza w Krakowie po zakończeniu wyścigu i karierę. We wtorek tak naprawdę już mam termin z trenerem na siłowni, bo chcę się nauczyć ćwiczyć z kettlebellem. Także muszę zostać aktywny. Już mam dla siebie parę celów, także... Koszenie ogródka, malowanie mieszkania. Rozmawiałem ostatnio z Magdą Majką, Rafała Majki, żoną, i ona powiedziała, nie, teraz jak Rafał skończy karierę, to się będzie dziećmi wreszcie zajmował. Tak naprawdę mam mieszkanie do malowania. Nie żartuję teraz. Będę miał jakieś teraz 12 dni, ale do września już w aucie będę jako pomocnik dyrektora, powiedzmy, na początku. Do końca sezonu będę się nauczył od stycznia, na pewno już od grudnia na zgrupowaniach, ale będę dyrektorem w nowej drużynie dla nas U23, także nie mam za dużo czasu, żeby... Długiego urlopu nie będzie? Nie, ale chyba lepiej tak. Lepiej być już... Cieszę się, że mam już plany. Jest naprawdę... Mentalnie dużo pomaga, żeby wiedzieć już, jaki jest ostatni wyścig. Jest naprawdę zarąbiście, że dostałem tę ofertę i że wiem już co dalej, bo psychicznie też pomaga, nie? Jest dużo kolarzy, którzy skończą, ale skończą dlatego, że nie dostali kontraktu i chcieli jeszcze się ścigać. Jechali ostatni wyścig i nie wiedzieli, że to był ostatni, także jestem szczęśliwy. Bo zostajesz w Bora. Zostaję w Red Bull Bora na zgrowę, tak. Pamiętasz, jakie miałeś marzenie takie kolarskie, jak zaczynałeś jeździć? Zacząłem dlatego, że chciałem już być zawodowy. Byłem na Giro, miałem kontaktu z... To było 25 lat temu. Byłem na Giro, byłem w tej wioski startowej. Miałem kontaktu z kolarzami. No i tam mówię, chcę być tutaj, tylko że po drugiej stronie barierki, nie? Tak się stało. Potem jak byłem młody, zawsze podobały mi się sprinty. Zawsze dużo emocji z tego miałem i chciałem być ten lead-out man, nie? Ten ostatni kolarz, który rozprowadza sprintera. Okazało się, że nie miałem cała do tego, bo za niski jestem i te sprinterzy potrzebują dużego silnika i dużego człowieka, nie? A najszczęśliwszy kolarski dzień? Chyba jak Jai Hindley wygrał Giro, no chyba nie. Chyba jak przyjeżdżałem przez wioskę w tamtym roku na Giro d'Italia, tam gdzieś urodziłem i byłem w ucieczce. Od początku do końca wioski jechałem jako pierwszy. To było na tamtym Giro, cierpiałem w drugim tygodniu, bo chory byłem, ale wiedziałem, że muszę przetrwać i do tego trzeciego tygodnia przeżyć, żeby przyjechać z Sendy, nie? I przyjechałem w ucieczce do tego, także myślę, że emocjonalnie to mogłem skończyć karierę już wtedy, w tamtym roku. Co ci kolarstwo dało? Przede wszystkim dał mi rodzinę, bo jakby nie kolarzem, to bym nie poznał żonę, nie? Teraz mam dwie córki. Dał mi możliwość poznać inną kulturę, poznać Polskę dzięki żonie, ale inne kultury też. Czarek mówi, że masz dwie córki. Jakby powiedziały, że będą się ścigać, to co byś powiedział? Dla mnie nie było to problemu, dopóki... A dla żony? Dla żony, od żona też się ścigała. Nie, jak będą chciały, to będę się martwić, nie? Wolałbym, żeby się ścigały na torze, nie? To wtedy daleko od aut i od ruchu, nie? Ale zresztą nie było problemu, ale martwię się, bo wiem, jak jest trenować na drodze, nie? Na co dzień, także... Jak myślisz o tych latach, gdzie się ścigałeś, to zrobiłbyś coś inaczej? Jakbyś mógł jeszcze raz zacząć, to coś by się wydarzyło takiego, co byś inną decyzję podjął? Na samym początku tak, miałbym trenera, bo nie miałem. Pierwsze 3,5 sezony, jak już byłem zawodowcem, to nie miałem trenera. Teraz inne czasy, nie? Wtedy był tak, jestem zawodowcem, to znaczy, że wiem, jak się przygotować. Myślę, że byłem blisko, ale z trenerem to jednak koleż jest bardziej pewny siebie, nie? Bo można śledzić plan. Jak się ufa trenera, to jest łatwiej. Myślę. No to jeszcze muszę zapytać o tych kibiców, bo dzisiaj już cię żegnali na trasie, jak przez ten Śląsk przejeżdżałeś. No dużo. Dawaj Czarek, to było bardzo miło. Parę banerów też było, dużo zdjęć na starcie, na mecie. Bardzo miło, to będę dalej w kolarstwie. Nie będą mi brakowały te dni, jak leje deszcz, jest zimno, albo jak są takie górskie etapy w Dolomitach na Giro, ale myślę, że ta atmosfera z kibicami to jest jedna rzecz, która będzie mi brakowała, tak. To na pewno. Z Czarkiem Benedettim rozmawiał Kuba Niziński. Halo Kuba, jesteś jeszcze z nami? Oj tak, dawaj Czarek. Tak, dziękujemy. Tak, to piękne. Pięknie Czarek mówi po polsku. Przypomnę, mieszka w Gliwicach, pochodzi z południowego Tyrolu. Kuba, bardzo ci dziękuję za ten cały tydzień twojej pracy na rzecz trójki właśnie przy Tour de Pologne. No i co, i wracaj do treningu gravelowego, żebyś nie zaniedbał nóg. No oczywiście, ja już planuję, jak w przyszłym roku zabrać ze sobą rower na Tour de Pologne, więc naprawdę coś uknujemy razem. Sporo planów jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję to był bardzo. Kuba Niziński, a i jeszcze szybko informacja. Aryna Sabalenka prowadzi z Igą Świątek już 5-2. Dziś biorę wolne, dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce, a moje myśli są zielone. Czas płynie nienachalnie, choć popłyniemy razem. Odkryłem w sobie pasję, ty odpoczywaj, ja popatrzę. To twój dzień, serca bicie. Poczuj, że kochanie tak smakuje życie. Prosto w głowę deszcz świeży powiew naturalnie. Chłoniemy go na zdrowie, wyrównujemy oddech, niwelujemy pośpiech. Nie dzwońcie dzisiaj do mnie i tak nie odbiorę. Powietrze ma dziś smak ten, jakby zapłatnął światem ten luz. Więc czy będzie mnie tak tym, kiedy powiem, że zostaję tu na zawsze? To twój dzień, serca. We'll be right back. I w studiu już nasz gość, Łukasz Szeliga, szef Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Skończyły się igrzyska, na których był Darek, i zaczynają się igrzyska paralimpijskie, na których wyobrażam sobie, że będziesz ty, no i nasi wspaniali sportowcy i reprezentanci, którzy no już się przygotowują, bo to wszystko rusza 28 sierpnia. Rzeczywiście już za chwilę ruszamy i za chwilę mamy odsłonę igrzysk paralimpijskich. Można byłoby trochę sobie zażartować i powiedzieć, że na koncertach jest tak, że na koniec występują najlepsi. Na igrzyskach pierwsze były igrzyska olimpijskie, więc może one będą takim supportem dla naszych zmagań sportowych w Paryżu. Trochę pół żartem, pół serio. Natomiast... A chciałbyś, żeby było tak, żeby były najpierw igrzyska paralimpijskie, a potem olimpijskie? Nie wiem. To już jest taka kolejność, do której jesteśmy przyzwyczajeni i tak naprawdę dzięki tej bliskości tych dwóch wielkich imprez sportowych sport osób z niepełnosprawnościami bardzo się rozpropagował. To, że od 92 roku jesteśmy w tych samych obiektach, wioskach olimpijskich, paralimpijskich później, to już piękna tradycja i wspaniała promocja. No, można coraz szerzej oglądać też igrzyska paralimpijskie. W zasadzie każdy sport jest pokazywany, transmitowany. Są streamingi, będzie transmisja w Polsce w telewizji Polsat, bo taka to historia. Komercyjna telewizja zakupiła prawa. To znaczy, że sport paralimpijski może być interesujący, może się podobać, może być ciekawy. Ja jestem o tym przekonany. Oczywiście, ja trochę żałuję, że nie mam futbolu, bo śledzę chłopaków z Amfutbolu. Wydaje mi się, że to jest bardzo spektakularne, ale też futbol dla niewidomych jest niezwykle spektakularny i muszę ci powiedzieć, jest jedną z dyscyplin bardziej takich brutalnych, jakie widziałem w życiu, ale widowiskowych właśnie. Natomiast zanim przejdziemy do rywalizacji, chciałem cię zapytać o to, o czym się mówi w ostatnim czasie, no bo mówi się o tym, że igrzyska mogą być w Polsce w 2044 roku. Politycy o tym mówią, ale też paraolimpiada, więc czy to jest coś, co cię ekscytuje? Jako działacz sportowy i człowiek zajmujący się sportem, ja mogę za każdym razem tylko się gdzieś w głębi, w środku uśmiechać, że takie pomysły są wypowiadane i bardzo poważnie chyba do tego premier chce podejść, bo to jest możliwość rozwoju sportu, promocji. To jest taki moment, kiedy kraj, który organizuje tego typu imprezę, no musi stanąć na wysokości zadania i to mogłoby też podziałać jakoś integracyjnie szerzej, pozasportowo też może w naszym kraju. Piękna inicjatywa, ja będę kibicować. No oczywiście inną kwestią jest to, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie finansowo z takim przedsięwzięciem, bo to są jakby zupełnie inne rzeczy, ale ja nie zajmuję się ekonomią, na szczęście, tylko sportem i z tej perspektywy bardzo fajny pomysł. To wróćmy do sportu. To w takim razie 10 medali naszych olimpijczyków, a jakie są twoje szacunki, jeśli chodzi o paralimpijczyków? No, bardzo ostrożnie podchodzimy z tymi szacunkami, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby było lepiej niż w Tokio. W Tokio przywieźliśmy tylko 24 medale, zajmując 17 pozycję w klasyfikacji medalowej. My nie porównujemy się z olimpijczykami, bo trudno jest w ogóle zestawiać dorobek olimpijczyków i paralimpijczyków. To jest bardzo zły wspólny mianownik. Nie można tego jeden do jednego po prostu absolutnie zestawiać. To też jest dowód na to, że w sporcie olimpijskim i paralimpijskim jest coraz trudniej sięgać po medale z dwóch powodów. Coraz wyższy sportowy poziom, a drugi powód jest taki, że włączają się w tą rywalizację medalową państwa, które do tej pory nie sięgały po medale. I to jest następny powód pomniejszanego dorobku naszych czy olimpijczyków, czy paralimpijczyków. Gdy będzie więcej niż 24, ja będę szczęśliwy. Jest na to jakaś szansa. Natomiast ja nie wywieram presji na zawodnikach medalowych. Ja bardziej kibicuję, trzymam kciuki za to, żeby ich występ był na 100% tych planów trenera, ich, żeby to wszystko zagrało, bo w sporcie nie można zrobić czegoś na 110 czy 120%, bo wtedy jest albo kontuzja, albo błąd. i wbrew pozorom, żeby zrobić to 100% raz na 4 lata, to nie jest takie proste, bo jednak ta presja i świadomość, że dopiero ze 4 lata powtórka, to utrudnia pewnego rodzaju swobodę działania na pewno, ale zawodnicy są dobrze przygotowani i myślę, że na Mistrzostwach Świata, które poprzedzały w każdym sporcie, udowodnili, że są w wysokiej dyspozycji. Ja wierzę w to, że szczęście w porównaniu do Tokio tym razem częściej będzie z nami, bo tam było chyba 18 przegranych trzecich miejsc i to takie przegrane o 0,01 sekundy czy o 1 centymetr w pnięciu kulą, więc teraz Europa, to może to szczęście bliżej nas. A ilu naszych reprezentantów będzie w Paryżu? 84 osoby wywalczyły kwalifikacje, do tego jest jeszcze 9 asystentów, pilotów, przewodników. Mamy 3 debiuty, jeśli chodzi o sporty, bo to jest boccia, to jest paratriatlon i parataekwondo. Ciekawe bardzo sporty. Boccia chyba najmniej dzisiaj rozpoznawalny wśród słuchaczy radiowej trójki i w ogóle chyba wśród kibiców sportu. To jest, bo jak się kulkami rzuca w prosiaczka. Dobrze mówię? Nie aż tak. Gra jest bardzo strategiczna. Mamy boisko 4 metry na 12. Biała piłka matka i potem bile niebieskie i czerwone na zmianę. Tam są różnego typu bile ofensywne, defensywne, neutralne. Boisko jest rozrysowane w drobniejszych szczegółach u tych zawodników. Natomiast to są zawodnicy, którzy często poruszają się na wózkach elektrycznych i samodzielnie nie rzucają tych piłek, mają do pomocy asystentów, którzy obsługują rynnę, z której wypuszczane są te bile. To jest bardzo złożona gra i również sprzętowo zaawansowana, natomiast to jest też taka gra, która daje nadzieję tym osobom, które mają to bardzo duży poziom niepełnosprawności, poruszają się właśnie na wózku elektrycznym, bo nie są w stanie inaczej. Łukasz, ale właśnie to słowo nadzieja, którego użyłeś, chyba jest w tym momencie i w ogóle, jeżeli chodzi o tę niepełnosprawność sportowców, najważniejsza, bo ta integracja i to, że na przykład osoby, które teraz, którym się wydaje, że są na marginesie życia, które gdzieś oglądają te igrzyska i nagle widzą, że mogliby brać w tym udział, że mogą wrócić do życia, że mogą być częścią tego życia i zdobywać medale i kiedyś reprezentować Polskę, to chyba to jest najważniejsze w tym. Tak, nadzieja, a potem inspiracja, która powinna się gdzieś tam pojawiać, bo jak będziemy oglądać zmagania paralimpijczyków w Paryżu, to zobaczymy, jak można się bardzo zrehabilitować poprzez sport i w zasadzie sięgać po absolutną perfekcję w danym sporcie, mimo różnych niepełnosprawności. To jest możliwość też na oswojanie się z widokiem różnych niepełnosprawności, bo to spektrum jest szerokie i trzeba na to patrzeć jednak na swego rodzaju różnorodność, która występuje w życiu. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki tym igrzyskom kilka chociaż osób uda się wyciągnąć z domu, że właśnie taka myśl w głowie się pojawi, że już może dosyć siedzenia w domu i warto funkcjonować bardziej aktywnie. No te wskaźniki aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce w porównaniu z Europą, jeśli chodzi o wiek produkcyjny, są niewesołe, ponieważ w Europie to jest ponad 80% aktywnych ludzi zawodowo z niepełnosprawnością wieku produkcyjnym, w Polsce raptem 30%. Ale bez takiej samodzielności w poruszaniu się na co dzień, no nie sposób stać się kimś aktywnym zawodowym, więc tutaj można połączyć te wszystkie rzeczy i ja mam nadzieję, że też dzięki tym wydarzeniom sport będzie częściej wykorzystywany jako forma rehabilitacji, jako forma aktywności. Chcemy, żeby WF w szkołach był dostępny dla wszystkich i to jest też bardzo ważny projekt, który Polski Komitet Paralimpijski chce realizować od jesieni tego roku po to, żeby rzeczywiście tą podstawę budować jak najszerzej i w taki naturalny sposób, wykorzystując systemowe rozwiązania. Myślę, że dzisiaj przyglądając się temu, co się dzieje w społeczeństwie, to wystarczyłoby, żeby, nie wiem, codziennie była chociaż godzina lekcji wychowania fizycznego i może to byłby pomysł na to, żeby zahamować pewne procesy typu nadwaga i to, że w perspektywie nasze dzieci mają żyć krócej po raz pierwszy w historii ludzkości niż ich rodzice, więc to dotyczy również ludzi z niepełnosprawnością. Oni też potrzebują ruchu. Tak jest. Łukaszu, będziemy oczywiście kibicować, będziemy informować w naszych serwisach sportowych. W trzeciej stronie medalu macie w nas kibiców jak najbardziej. Trzymamy kciuki. My również będziemy informować na naszych stronach. Zapraszamy na nasz fanpage. Jestem przekonany, że kibice radiowej Trójki będą z nami jak zawsze i będziemy mogli odczuć te dowody sympatii, za co już z góry serdecznie dziękuję. I my też bardzo dziękujemy. Łukasz Szelika, prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, był gościem w trzeciej stronie medalu. Aryna Sabalenka wygrała 6-3 w pierwszym secie z Igą Świątek. Coś, mecz jest przerwany, widzę. Coś się stało? Jest jakiś, widziała chwilę przerwy Iga Świątek, ale do celu. Do celu, bo wróciłem z Igrzysk Olimpijskich i tak sobie pomyślałem, że jeszcze trochę reminiscencji z Paryża chętnie Państwo usłyszą, więc takie pytanie. Jak wygląda marzenie? Jak wygląda złoto olimpijskie? A pytamy o to jedyną złotą Polkę w Paryżu, Aleksandrę Mirosław. Ma część wieży Eiffla w sobie, ma 6 gram złota, to na pewno. Na dole ma napisane dyscyplinę, konkurencję oraz płeć. No i jest po prostu piękny. Mistrzostwo Olimpijskie zobowiązuje, złoci medaliści mają dawać przykład, być wzorem do naśladowania dla najmłodszych, a wspinaczka jest piękna. Cały czas Ola Mirosław. Wspinanie sportowe jest po prostu fajne, jakby ścianki są kolorowe, są super miękkie materace, więc można na nich się turlać, przewracać i wszystko inne robić. I wystarczy po prostu przyprowadzić, mi się udaje, takie dziecko na ściankę i im pokazać, że ten sport istnieje. I wydaje mi się, że to jest już dobry początek, bo wspinanie jest jakby dla dzieciaka najfajniejszą aktywnością fizyczną, jaka istnieje, bo rozwija całe ciało. Pytaliśmy o to, o którym to szogunie mówi pani Dorota we wstępie do audycji. Psuję zabawę, bo ja wiem, czyja to mama. To mama naszej srebrnej medalistki w kolarstwie torowym, Darii Pikulik. Otóż to, a teraz posłuchajmy pani Doroty. Znamy swoją córkę na tyle, że wiemy, że ona to jest walczak. Jak ją nazwali nieraz szogun, pseudo drugi walczak. Ona się nigdy nie poddaje, nigdy. I wiedzieliśmy, ja tylko, wie pan, modliłam się, mówię, żeby tylko, żeby się nic nie stało. Mówię, Niunia, dojedź, ja wiem, że dasz radę. A to, co zrobiła, to po prostu jest magnifique, no. Brak po prostu słów. Zawał prawie był. Coś niesamowite, jak pani Dorota z mężem Radosławem kibicowali, pięknie ubrani w polskie barwy. To srebro oczywiście Darii Pikulik na torze kolarskim. No to oddajmy głos samemu Szogunowi. Kurczę, no full gas. Dałam siebie wszystko i to jak pojechałam ten punktowy, jeszcze trochę do mnie nie dociera chyba. Także po prostu wjechałam ten punktowy, trochę zdenerwowana tym wyścigiem eliminacyjnym, bo jak to jest możliwe, że z całej grupy akurat wylosowano mnie przez pomyłkę. Trochę mnie to wybiło z rytmu, ale też po prostu wkurzyło, że gdzieś tam ten przełożyło się na wyścig punktowy, że wjechałam i powiedziałam sobie, dobra, idę od startu, po prostu wszystko. Czy mi to wyda do końca, czy nie, nie będę się nad tym zastanawiać, bo wiem, że byłam przygotowana na to, żeby te 80 rund pojechać full gas i po prostu powiedziałam sobie, idziesz od startu, jak się skończy tak. Trenerem Darii jest wybitny kolarz sprzed lat Sylwester Schmidt i na pewno nie musi motywować się dodatkowo Darii, pewnie ją raczej wyhamowuje, a raczej motywować musiał ostatnio Tomasz Fornal swoich kompanów ze srebrnej drużyny siatkarskiej. Wydaje mi się, że przed każdym meczem miałem podobne emocje i tak samo wychodziłem gdzieś tam nabuzowany, tak samo wychodziłem skoncentrowany. Wydaje mi się, że finał to jest jednak finał. To są Igrzyska Olimpijskie, tam nie przyjeżdżasz na wakacje, odpoczywać, leżeć i jeść super jedzenie, które jest gwiazdką Michelin. Tam się jedzie trenować, grać i spełniać marzenia, więc nawet jak były jakieś niedociągnięcia, to każdy z nas był na tyle skupiony na siatkówce i na sporcie, że nie do końca je zauważył. A mistrzynią olimpijskiej samokrytyki subiektywnie uznaje kulomiotkę Klaudię Kardasz. Nie mam jeszcze pojęcia, co się stało, ale mieć taką szansę i nie wykorzystać to przez własną głupotę. Trzeba nazywać się Klaudia Kardasz po prostu i tyle. Nie mam pojęcia, co się stało. Forma jest, tylko że bezobjawowa. Szkoda, że mi się nie udało tutaj pokazać, na co mnie stać, ale może gdybym zaczęła tak, jak skończyłam, to byłoby lepiej. Jeszcze jedno wyróżnienie za naprawdę szybkie bieganie na 1500 metrów. Weronika Lizakowska, która w półfinale ustanowiła świetny rekord Polski, ale nie wystarczyło to do awansu do finału. Od pierwszych metrów już czułam, że jest bardzo szybko i postanowiłam trzymać tył, bo bałam się, że mnie postawi po prostu gdzieś tam na końcówce. No i postawiło, ale nie wiedziałam, że będzie po prostu aż tak szybko. No, jestem w szoku. Wspaniałe emocje, naprawdę słuchało się tego bardzo dobrze, Darku. Jeszcze raz to powtarzam. Emocje przy okazji meczów siatkarzy, przy okazji medali olimpijskich. No i kolejny rozdział od twojej książki. Może kiedyś powinienem taką popełnić. Zobaczymy. Tutaj patrzyłem, co się dzieje w meczu Igi Świątek z Sabalenką. To Białorusinka wygrała 6-3 w pierwszym secie. W drugim zdaje się, że przerwa była spowodowana tym, że trochę zaczęło kropić, bo pojawiły się parasole na trybunach, ale tam powycierali trochę ręczniczkami, wysuszyli, no i rozpoczął się ten drugi set, w którym w pierwszym gemie 35-15 prowadzi Iga Świątek. My już zapraszamy na drugą stronę. A, bo to jeszcze szybki raporcik, no tak, bo oczywiście. Przecież zaczął się już podjazd pod Alpe d'Huez. Kasia Niewiadoma w grupce trzyosobowej goni Demi Vollering. Ona też ucieka z jeszcze jedną Holenderką, więc zapewne współpracują jak zaciekłe. No a Polka traci do niej 40 sekund i to jest dobra informacja. Zobaczymy, co na tym podjeździe, bo to jest podjazd prawdy. Tak, zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji. Będzie między innymi o Tour de France kobiet. Henio Sytner też opowie o tym, co działo się przez ten tydzień. Naszym gościem będzie Tomek Lipiński. Porozmawiamy o piłce nożnej. Co państwo sądzą o tym wydarzeniu związanym z trenerem Legii Warszawy, Gonzalo Feio? 1-1 pokazał palcami. Pokazał wynik, jak słusznie zauważyłeś, Darku. Także będzie się działo, będzie też Jan Pachlowski. Dużo wydarzeń sportowych. Zapraszamy już teraz. Wracamy kilka minut po godzinie 18. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.